więcej niż magnez. Aflofarm. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 lipca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dwoje Polaków zginęło w pożarze w Grecji, to turyści, matka i syn. MSZ apeluje o szczególną ostrożność. Komisja Ustawodawcza nie rekomenduje Senatowi zgody na referendum w sprawie zmian w Konstytucji. Sejmowa Komisja do Sprawy Wyłudzeń VAT rozpoczęła pracę. Za chwilę relacja naszego reportera. Dwoje Polaków zginęło w pożarze w Grecji, to turyści, matka i syn. Ich ciała znaleziono dziś rano w morzu, mówi Adam Górczewski z biura podróży, które było organizatorem wyjazdu. To są dwie osoby, które były w hotelu w Attyce, w hotelu, który nie był dotknięty ogniem, nie był dotknięty pożarem, natomiast tam obok była sytuacja dość niebezpieczna. W jakich okolicznościach doszło do tego, że oni znaleźli się w morzu, nie wiemy, to wyjaśniają lokalne służby, jesteśmy z nimi w kontakcie. W tej chwili całe nasze wysiłki są skierowane na to, żeby otoczyć opieką rodzinę tych dwóch osób. W sumie w Grecji jest już co najmniej 60 ofiar pożarów, rannych 16 dzieci i ponad 150 dorosłych. Najgorsza sytuacja jest w okolicach miejscowości Mati we wschodniej Attyce. Miejscowość Mati została prawie całkowicie zniszczona. Spłonęło tam około 1000 domów, 300 samochodów. W jednym miejscu znaleziono ciała 26 osób, które próbowały przedostać się na plażę, uciekając przed ogniem. Wciąż jest wielu poszukiwanych. Ocaleni twierdzą, że cudem przeżyli, bo sytuacja była dramatyczna. Wskakiwali do morza, chroniąc się przed ogniem, który zajmował domy w ciągu zaledwie kilku minut. Do wielu osób nie dotarła pomoc, nie wiedzieli też, co robić. Część mieszkańców pozostała w domach, aby ratować swój dobytek. We wschodniej Attyce, w okolicy Neamakry, Maty i Rafiny, gdzie były największe pożary, przebywało też wielu wczasowiczów. W ostatnich dniach w Grecji utrzymywały się wysokie temperatury, które sięgały 40 stopni Celsjusza i setki osób wyjechały do kurortów i swoich domków letniskowych. Z tamtego regionu ewakuowano kilkaset dzieci, które przebywały tam na obozach. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prosi Polaków przebywających w Grecji o szczególną ostrożność i stosowanie się do poleceń służb porządkowych. W ambasadzie RP w Atenach powołano zespół pomocy dla obywateli naszego kraju. Numer na infolinię znaleźć można na Twitterze placówki. Komisja Ustawodawcza nie rekomenduje Senatowi zgody na referendum w sprawie zmian w Konstytucji. Prezydencki minister Krzysztof Łapiński w salonie politycznym Trójki mówił dziś, że ewentualne odrzucenie przez Senat wniosku prezydenta o referendum byłoby odebraniem Polakom możliwości wypowiedzenia się w ważnej dla państwa sprawie. Polacy nie będą mieli szansy wypowiedzieć się w ważnej sprawie, bo to nie jest tak, że to będzie, nie wiem, czy porażka prezydenta, czy w tych kategoriach tego nie należy pojmować. Senatorowie nie dadzą szansy Polakom wypowiedzieć się w ważnej sprawie. Propozycja prezydenta to 10 pytań, dotyczą m.in. zmian w Konstytucji, sprawowania władzy oraz gwarancji członkostwa Polski w NATO i Unii Europejskiej. Sejmowa Komisja do Sprawy Wyłudzeń VAT rozpoczęła pracę. Dziś to przede wszystkim sprawy organizacyjne. W Sejmie jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Czy coś już ustalono? Podczas 30 minut obrad, które były otwarte dla dziennikarzy, kilku członków komisji zgłosiło tak zwane wnioski dowodowe, czyli wnioski o różnego rodzaju sprawozdania, raporty, analizy czy wykładnie. Opozycyjni członkowie komisji domagali się też rozszerzenia zakresu prac o lata 2005-2007 oraz 2015-2018. Mirosław Pampuch z Nowoczesnej zgłosił natomiast wniosek o zdefiniowanie pojęcia wyłudzenie podatku VAT. Jeżeli nie wypracujemy definicji luki VAT-owskiej, to proszę mi odpowiedzieć na pytanie, jakie są prawidłowe dochody budżetu państwa z podatku od towarów i usług czy podatku akcyzowego. Przewodniczący komisji Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę, że definicja może się znajdować w dokumentach zamówionych już przez innych członków komisji. Ja zwracam uwagę, że na przykład pan poseł Konwiński wnosi o włączenie do dokumentów komisji opracowań dotyczących luki podatkowej autorstwa Komisji Europejskiej, firmy analitycznej PwC i FOR. No i tam na przykład ta definicja między innymi się znajduje. Po pół godzinie obrady utajniono, natomiast docelowo komisja ma wyjaśnić mechanizmy wyłudzania podatku VAT w latach 2008-2015 i wskazać osoby i instytucje, które były odpowiedzialne za nieszczelności w systemie podatkowym oraz tych, którzy na tym korzystali. Aleksander Przoniak, dziękujemy za relację. 100 miliardów złotych ma w ciągu 5 lat wzmocnić polskie koleje. Pieniądze te zostaną przeznaczone m.in. na nowy tabor oraz remonty i budowę dworców. Poinformował o tym w Szczecinie podczas podpisania umowy na budowę szczecińskiej kolei metropolitalnej minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

świadomością, że nie przeszkadza nam to, że pożera on nam czas, który moglibyśmy przeznaczyć na rozmowę z najbliższymi, że męczy mózg, męczy oczy i unieruchomione w takiej nie najzdrowszej, siedzącej, często skulonej pozycji nasze ciało. A może z użytkowaniem urządzeń elektronicznych i internetu jest tak jak ze wszystkim. Umiar jest najważniejszy, no bo dlaczego nie podzielić się na portalu społecznościowym pięknym widokiem z wakacyjnej wędrówki? Dlaczego nie sprawdzić pogody na najbliższy czas? Dlaczego wreszcie nie poczytać czegoś w internetowym wydaniu ulubionej gazety? No a może z drugiej strony warto odpocząć od natłoku informacji, z którym mamy do czynienia na co dzień. No tak, ja już zaczynam dyskutować sama ze sobą, a w tej audycji przecież nie o to chodzi. Do dyskusji na temat, czy w wakacje powinniśmy odpocząć od internetu i urządzeń elektronicznych, zapraszam Państwa. Południk@polskieradio.pl i oczywiście nasz trójkowy numer telefonu 22 i 7 trójek. Południk. Zapomnę miejsc, w których pełno nas. Gdy świt przy tobie budził się, gdy ty zmieniłaś to, co złe. Hel bez smartfonu możliwe, czy nie? Takie pytanie do Państwa dzisiaj. Południk. Ale oczywiście nie tylko o wakacje na Helu chodzi. Laptopy, tablety, smartfony towarzyszą swoim użytkownikom wszędzie, stając się integralną częścią naszego codziennego życia. No i tak jak dla niektórych bycie offline nie stanowi problemu, dla innych może być sporym wyzwaniem. Czy w wakacje powinniśmy odpocząć od internetu i urządzeń elektronicznych? Zapraszam Państwa do rozmowy 22 i 7 trójek. A przy telefonie jest teraz z nami dr Bohdan Woronowicz, psychiatra i specjalista terapii uzależnień. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę tak. Czy są jeszcze takie osoby, które są w stanie w wakacje zapomnieć o smartfonie, zupełnie naturalnie do niego nie zaglądać, jak pan sądzi? Myślę, że trudno. Trudno znaleźć takie osoby? Tak, myślę. Tak samo jak trudno znaleźć jest w metro na przykład osobę, która nie majstruje przy smartfonie. No tak, wszyscy jesteśmy przyklejeni do tych ekranów. No prawie wszyscy. Prawie wszyscy. A proszę mi powiedzieć, czy wakacje to jest taki dobry moment, żeby odpocząć od tego, albo może inaczej, żeby uporać się z uzależnieniem, które u siebie podejrzewamy? Czy mi się uporać się, to nie, natomiast dać sobie trochę na wstrzymanie i trochę odpocząć, to dobrze, wszystko też zależy od tego, do czego to korzystamy, do czego wykorzystujemy tą nasze online. Jeżeli korzystamy z wakacji, a jednocześnie jesteśmy na kablu z firmą, to nie wiem, co to jest za za wypoczynek. No, ale tacy niestety są, którzy nie potrafią odpoczywać bez kontroli nad tym, co się dzieje u nich w pracy. Czy to jest jeden z takich sygnałów alarmowych, po których powinniśmy domyślać się, że jesteśmy jednak uzależnieni od internetu, od bycia na bieżąco, od tego, żeby być online cały czas? Pytam trochę o to, jak rozpoznać u siebie bądź u najbliższych to, że jest to już uzależnienie, ma znamiona uzależnienia. To wie pani, to takich takich objawów jest cała masa. Ja myślę, że jest wiele osób takich, które nie potrafi na przykład bez telefonu. Z tym, że jak mówię o telefonie, to myślę też o smartfonie i o byciu online. Mhm. No i są to osoby, którym potrzebne są takie przyrządy do sprawowania kontroli nad otoczeniem, nad sytuacjami. Takie osoby, nie wiem, odczuwają taki przymus częstego kontaktowania się z innymi. Pilnują też na przykład tego, żeby mieć przy sobie smartfona, na przykład, bo nóż widelec, ktoś zadzwoni, a tutaj na przykład nie może się z tobą porozumieć, albo ty masz nienaładowaną baterię i co to będzie. Mm-hmm. I to jest takie uczucie, że nie machamy na to ręką, a trudno, będę mieć święty spokój, tak, tylko czujemy... uczucie głębokiego, mm-hmm, często dyskomfortu, mm-hmm, związanego z tym, że nie mam możliwości, no nie wiem, bycia w kontakcie, ktoś nie ma ze mną takiej możliwości i tyle. I jak trafi się taki, nie wiem, kontakt, to wtedy pojawia się niepokój, rozdrażnienie, często taki obniżony nastrój. Jest coś, na przykład coś takiego jak taki zespół wyłączonego telefonu, mhm, czy takie objawy odstawienne, tak jak u alkoholika jest zespół abstynencyjny, jak on odstawia alkohol. Tak samo są osoby, które paskudnie się czują wtedy, kiedy nie mają możliwości kontaktu telefonicznego. Mhm. Panie doktorze, czy uzależnienie od internetu to jest dokładnie takie samo uzależnienie jak każde inne, jak te wszystkie, które już gdzieś tam mamy rozpoznane? Takie same, bardzo podobne, ma wiele podobnych cech do tego, do tych innych uzależnień. No i tyle, tylko oczywiście to też zależy od tego, co ten komputer nam daje, dlatego że mogą być różne możliwości korzystania z tego komputera. Rozróżniano coś takiego jak na przykład erotomanię internetową, czy takie oglądanie filmów, zdjęć pornograficznych, socjomanię, która wiąże się z utrzymywaniem takich internetowych kontaktów społecznych. Tylko i wyłącznie internetowych? No głównie. Uzależnienie od sieci, to jest też uzależnienie od gier różnych, od gier sieciowych. Są osoby takie, które odczuwają taki przymus pobierania informacji. Mhm. Czy one muszą ciągle wiedzieć, przeszukują różne bazy, poszukują nowych informacji. No i takie uzależnienie jak na przykład od samego komputera, gdzie mówimy o osobach, które na przykład są uzależnione od gier komputerowych. No. Co nam zabiera smartfon na przykład na wakacjach? Co? Co nam zabiera, co nam odejmuje, co nam pochłania, co nam zabiera jednym słowem smartfon na wakacjach? Swobodę jakoś i możliwość takiego pełnego wypoczynku. Poza tym, jeżeli musisz ze sobą go mieć i korzystasz z niego, to znaczy, że coś w tym jest, że nie potrafisz bez niego żyć, nie potrafisz odpoczywać, oderwać się. Bardzo dziękuję. My jeszcze usłyszymy się tuż przed pierwszą, w momencie, gdy będziemy podsumowywać naszą sondę internetową. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Gościem pierwszym południka dzisiejszego był dr Bohdan Woronowicz, psychiatra, specjalista terapii uzależnień. 22 i 7 trójek, południk@polskieradio.pl. Czy w wakacje powinniśmy odpocząć od internetu i urządzeń elektronicznych? Zapraszam państwa do rozmowy. Ja zastanawiam się, czy teraz potrzebujemy detoksu technologicznego bardziej. No, a może potrafimy już na tyle rozsądnie korzystać z dobrodziejstw cywilizacji, jakim jest bycie online, że nie jest już nam zupełnie potrzebny. No bo tak trochę mówiąc za internetem i za smartfonami, no bo przecież w trakcie wakacji również w internecie właśnie możemy znaleźć miejsca polecane i takie, które są warte zobaczenia w naszej okolicy. Możemy znaleźć restauracje takie, które nie ugoszczą nas nieświeżą rybą. No GPS i mapy to jest przecież coś, co na wakacjach bardzo się przydaje. Można też znaleźć wiele ciekawostek na przykład historycznych na temat miejsca, w którym jesteśmy. No i co złego na przykład w obejrzeniu filmu na laptopie, na urlopie wieczorem, nadrabiając zaległości kinowe z całego roku. Czy w wakacje powinniśmy odpocząć od internetu i urządzeń elektronicznych? Taki dzisiaj temat. Południk. Stuk, puk, pukam do twego wnętrza. Chcę zanurzyć nas w miłosnych incydentach. Mów tym do mnie się opętać. Trzymam w swoich rękach, trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień, drga iskierka. Bum, bum, miłość płonie w naszych sercach. Pląsa w oczach mych podwinięta twa sukienka. Jak zaklęcie, jak przysięga. Bum, bum, miłość płonie w naszych sercach. Liżesz z moich ust me słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd. Zalewa, nie odchodźmy stąd. Zanim mówiła rzeka, nie odchodźmy stąd. Stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby, nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd. 22,7 trójek. Dziś pytamy Państwa, czy w wakacje powinniśmy odpocząć od internetu i urządzeń elektronicznych. Południk. No tak, i pani Maria jest przy telefonie. Co pani na to? Odpoczywa pani w wakacje od telefonu, czy raczej jest cały czas z panią? Halo, halo, pani Mario. Halo. Bardzo poprosimy panią, żeby ściszyła pani radio, bo ja słyszę siebie 14 razy i nie słychać pani. Dobrze, i teraz jest już świetnie i możemy spokojnie porozmawiać. No jak to jest z panią i z urządzeniami elektronicznymi w wakacje? Ja osobiście mogę się obejść, ale ubolewam nad tym, że moja wnuczka nie może się obejść bez prostownicy do włosów. Wszędzie ją ze sobą wozi 100 kilometrów na jeden dzień i wiezie. No na i bez malowania na przykład, się nie może się obejść bez malowania. Bez malowania. A komputer? Też. Nie może się obejść. Tak. Bardzo pani dziękuję. Ja myślę, że takie dbanie o urodę to dla wnuczki, domyślam się, że wnuczka pani Marii może być nastolatką, jest czymś niesłychanie ważnym, ale my pytamy dziś bardziej o internet, o smartfony, o laptopy, o wszelkiego rodzaju urządzenia elektroniczne. Pan Sławomir, dzień dobry. Witam serdecznie i cieszę się, że z panią mogę rozmawiać tym razem w naszej ulubionej audycji. Dzień dobry. Pytanie, czy należy odpocząć od telefonów, od komputerów na czas wakacji, jest pytaniem retorycznym z punktu widzenia człowieka rozsądnego, który potrafi się oderwać. Natomiast z punktu widzenia ludzi, którzy rzeczywiście mają w nałogu kontaktować się ze światem w taki sposób, no to jest tragedia. Mhm. To jest bicie na alarm, bicie dzwonu i to takie dosyć mocne. Natomiast druga strona, no to pobożne życzenie, prawda, żeby tak właśnie było. Myślę, że jeżeli oderwiemy się od komputera, od telefonu na czas tej pięknej pogody, na czas tych wakacji, odkryjemy nowe miejsca, zobaczymy wokół siebie ludzi, może mniej, może bardziej uśmiechniętych, może poznamy jakieś ciekawe rośliny, kwiaty. Warto to robić. A czy pan tak robi? Czy pan zostawia? Tak, oczywiście. Tak, robię. I co to panu daje? Przede wszystkim odpoczywa mój wzrok, troszeczkę zyskuję na czasie, bo jednak ten czas przecieka przez palce. Jeżeli usiądę, powiedzmy, na Facebooka, jeżeli szukam jakichś nowych informacji, jak pan doktor wcześniej wspomniał. A tutaj zyskuję czas i czas dla rodziny. Mam dwójkę małych dzieci, dwóch synów i żonę, no i trzeba ze sobą poprzebywać. To daje dużo. I trzeba odstawić te pożeracze, internetowe pożeracze czasu. Bardzo panu dziękuję. Jeszcze pan Zbigniew. Dzień dobry. Dzień dobry. A pan jest przyklejony do telefonu, na przykład na plaży? No nie, zdecydowanie nie. Natomiast taki głos rozsądku, myślę, dobrze by było rzeczywiście, żebyśmy się troszkę od tych urządzeń mobilnych oderwali, ale z racji tempa życia, tego wszystkiego, co nas otacza, a przede wszystkim informacji, które są w tej chwili w telefonach, smartfonach, gdzie kiedyś czegoś takiego nie było. Kiedyś telefon służył tylko i wyłącznie do kontaktu i niczego więcej. Natomiast w tej chwili te telefony, no powiedzmy sobie, są takimi multimedialnymi rzeczami, gdzie korzysta się ze wszystkiego, czy z internetu, czy z mapy. Potrzeba coś sprawdzić. Ja będę wyjeżdżał niedługo do Albanii właśnie samochodem. Będę korzystał z telefonu. Nie wyobrażam sobie pojechać bez niego, bo mogę się pogubić. Nawigacje, które kiedyś były używane, w tej chwili są praktycznie odstawione. One już są nieaktualne i ich się nie używa. Teraz wszystko jest przerzucone na smartfony, więc myślę, że warto by było pewne rzeczy wypośrodkować. Nic nie jest dobre, żadna skrajność nie jest dobra, więc na pewno fajnie by było to odstawić, ale z drugiej strony trzeba też zrozumieć, że korzystamy z tego, bo potrzebujemy. Czy w każdej sytuacji jest to potrzebne? To jest na pewno duży znak zapytania i jeżeli jest taka możliwość, to postarać się jednak odstawić ten telefon, smartfon, żeby jednak, tak tutaj mój przedmówca mówił, żebyśmy coś zobaczyli własnymi oczami, a nie tylko przez pryzmat monitora w telefonie. Bardzo panu dziękuję za ten głos rozsądku. Jeszcze mail od pana Bogdana. Na pytanie, czy w wakacje powinniśmy odpocząć od internetu i urządzeń elektronicznych, pan Bogdan pisze tak, nie całkiem, bo fotki jednak warto robić, ale warto włączyć tryb samolotowy, na przykład na plaży. Dobrym rozwiązaniem jest wypoczynek na przykład w Egipcie, bo telewizja po arabsku, a transfer danych jest drogi, podobnie połączenia telefoniczne. Natomiast Wi-Fi jest dostępne tylko w pobliżu recepcji i nie jest najszybsze. 22 i 7 trójek. Pytamy państwa dziś o to, czy w wakacje powinniśmy odpocząć od internetu i urządzeń elektronicznych. O tym na to pytanie odpowiada dla nas Łukasz Michalik z portalu Gadżetomania. Myślę, że to zależy od tego, jaką rolę ta elektronika i internet odgrywa w naszym życiu, dlatego że tak naprawdę internet obecnie jest jednym z mediów, które są dostarczane do mieszkań, tak samo jak prąd, gaz, woda, prawda? I myślę, że na takiej samej zasadzie możemy już obecnie traktować internet, więc w momencie, kiedy jest on w naszym życiu po prostu jakimś dodatkiem, jakimś uzupełnieniem, pełni jakąś techniczną funkcję, no to nie sądzę, żebyśmy musieli sobie robić od niego jakiś odbyt. Natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście jest to narzędzie pracy, czy jakiejś rozrywki, która pochłania nam bardzo dużo czasu, no to jak ze wszystkim, również i internet, i elektronika wtedy stosowana w nadmiarze, to warto zrobić sobie od niej jakiś odpoczynek. Południk@polskieradio.pl napisał do nas pan Maciej. Od internetu na wakacjach powinni odpocząć jedynie ci, których internet męczy. A tak na poważnie, oczywiście wakacje to źródło niezliczonych ciekawych zajęć i atrakcji, których nie mamy na co dzień. Korzystajmy z nich ile się da i domyślam się, że panu Maciejowi nie chodziło tu o internet. Czy w wakacje powinniśmy odpocząć od internetu i urządzeń elektronicznych? 22 i 7 trójek, południk@polskieradio.pl. Południk. To Trójka, jest 12.30, a teraz w związku z pożarami w Grecji w studiu jest Romuald Wójcik. Dzień dobry. Dzień dobry. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło śmierć dwójki Polaków w Grecji. To turyści, matka i syn, ofiary szalejących w Attyce pożarów. Ich ciała zostały znalezione dziś rano w morzu, mówi Artur Lompart, rzecznik MSZ. Z bólem musimy potwierdzić również te informacje, które potwierdzało, przekazywało również Biuro Podróży. Wśród ofiar pożarów w Grecji mamy dwóch obywateli polskich. MSZ prosi Polaków przebywających w Grecji o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń miejscowych służb porządkowych. W ambasadzie RP w Atenach został powołany zespół mający pomóc polskim obywatelom. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prosi, ażeby wszyscy obywatele polscy, którzy przebywają w Grecji, mogą przebywać w tych zagrożonych terenach, ażeby pozostawali w kontakcie ze służbami konsularnymi, tak żeby można było udzielić im pomocy, jeżeli takowa będzie potrzebna. Pod numerem telefonu +30 693 655 46 29 została uruchomiona specjalna infolinia. W Grecji zginęło już co najmniej 60 osób. 156 zostało rannych w pożarach szalejących w pobliżu Aten. Nasza korespondentka Beata Kukiel-Wrajla mówi, że rząd grecki potwierdził już śmierć 50 osób. A istnieją obawy, że ta liczba jeszcze będzie wzrastać, gdyż greckie służby wciąż znajdują kolejne zwęglone ciała osób, które zostały bądź uwięzione w domach, bądź w samochodach. Próbowały bowiem przed ogniem schronić się na plaży i nie dały rady się tam dostać. MSZ zapewnia, że ambasada pozostaje w stałym kontakcie z lokalnymi służbami i władzami, od których na bieżąco uzyskuje informacje o rozwoju sytuacji. Trójka. Program trzeci. A kolejne najbardziej aktualne informacje w Trójce za niespełna pół godziny, a teraz na zegarze do 13 zostało jeszcze 28 minut. Południk. A my wracamy do naszego wakacyjnego pytania. 22 i 7 trójek. Pod tym numerem oczywiście czekamy na Państwa telefony. Czy w wakacje powinniśmy odpocząć od internetu i urządzeń elektronicznych? Sprawdzanie maila, portale informacyjne, portale społecznościowe, kontakt ze znajomymi. Zapraszam Państwa do rozmowy. Południk@polskieradio.pl, tu mail od pana Grzegorza. W tym roku udało nam się spędzić wakacje na Krecie. Południowe wybrzeże, mała cicha wioska, morze, plaża, jedzenie, picie i koty. Przez cały czas nie tylko nie używaliśmy telefonów i laptopów, ale nawet nie sięgaliśmy po zegarki. Było wspaniale. Jeden elektroniczny gadżet, jaki dotykałem, to czytnik e-booków. No to takie wymarzone wakacje, powiedziałoby się. Czy powinniśmy odpoczywać od wszelkich urządzeń elektronicznych, a tak naprawdę od internetu i od być może uzależnienia od niego? Jest z nami pani Ewa Dziemidowicz z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, terapeutka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Ewo, no dorośli to jedno, a dzieci, rodzice nastolatków wiedzą doskonale, jak trudno takiego nastolatka od smartfonu czy od komputera oderwać. Wakacje dla dzieci bez telefonu, takie kolonie z wydzielonym czasem na urządzenia elektroniczne, to domyślam się dobry pomysł z pani perspektywy. Z mojej perspektywy przede wszystkim o równowagę pomiędzy tym czasem online i offline powinniśmy dbać na co dzień. My sami, a rodzice powinni dbać o tą równowagę również w kontekście swoich dzieci. I teraz jakby takie nagłe odłączenie dziecka, które spędza wiele godzin dziennie z telefonem, z tabletem czy przed ekranem laptopa. Nagłe takie odłączenie. I to jest też często, ja w swojej pracy właśnie z tym się spotykam, że rodzic dochodzi do wniosku. Czyli to jest, tu nie słyszymy się przez chwilę. Mam nadzieję, że pani Ewa wróci do nas za moment. Czyli domyślam się, że z tego wynika, co pani Ewa powiedziała, że takie wakacyjne, nagłe oderwanie od internetu, no to nie jest najlepszy pomysł, że tak naprawdę nad tym, żeby nasze dziecko nie było uzależnione od telefonu, smartfonu czy komputera, powinniśmy pracować na co dzień. Ja mam nadzieję, że z panią Ewą połączymy się jeszcze za chwilę, ale zanim zacytuję Państwu mail od pana Wojciecha. Nie zacytuję. Poczekam chwilę, mail może poczekać. Panie Wojciechu, kłaniam się i przepraszam, ale wracam do rozmowy z panią Ewą. Chciała pani powiedzieć, że nad tym, żeby nasze dzieci nie były uzależnione od internetu, powinniśmy pracować na co dzień, a nie tylko w wakacje. Tak, zdecydowanie tak. I też popatrzeć w lustro, dlatego że w wielu przypadkach jakby rodzice są też modelami dla dzieci, w związku z tym jakby trzeba się przyjrzeć swoim własnym nawykom, ponieważ często nie zdajemy sobie sprawy, że my sami spędzamy online bardzo dużo czasu, że też jesteśmy nieobecni, kiedy dziecko próbuje się z nami skontaktować, czy nawiązać kontakt, czy w trakcie wspólnego czasu przeglądamy Facebooka, odpowiadamy na maile, odbieramy telefony i to po pierwsze daje dziecku przykład, ale też powoduje, że dziecko samo, ponieważ ma taką niezaspokojoną potrzebę więzi z nami, sięga po ten internet, gdzie właśnie próbuje sobie to zaspokoić. A czym się objawia u dziecka, po czym możemy zauważyć, poznać to uzależnienie od... Znaczy taki moment, w którym już powinniśmy zacząć poważnie się zastanawiać nad tym... Niestety te pierwsze sygnały bardzo często rodzicom umykają, wręcz jakby rodzice są zadowoleni, że dziecko jest w domu, że jest bezpieczne, mają kontrolę nad tym, gdzie ono spędza czas. Natomiast jeżeli zauważamy, że dziecko spędza w sieci coraz więcej czasu kosztem innych zainteresowań, że lubiło wychodzić ze znajomymi, uprawiać jakiś sport, a teraz woli zostać w domu i po prostu pograć sobie, czy jakby spędzić czas na portalu społecznościowym, że ten czas spędzony online się coraz jakby wydłuża, że ten telefon towarzyszy mu praktycznie non-stop, że jakby teraz wiemy też o nastolatkach, że one budzą się z telefonem, zasypiają z telefonem, jedzą posiłek z telefonem itd. Zwracajmy na to uwagę, czy widzimy jakby te powiadomienia, które klikają, które jakby dziecko w każdej chwili jakby sięga po ten telefon, sprawdza, cały czas tak naprawdę jest online. Mhm. Na to trzeba zwracać uwagę i już wtedy zacząć przyglądać się temu, jak wyglądają te nawyki w naszym domu. No dobrze. I tak naprawdę... Ja pomyślałam, że świat dzisiejszych nastolatków jest właśnie w sieci. Tam są ich znajomi, tam publikują, młodzież publikuje filmy. Często bardzo wartościowa twórczość to jest. Może już taki świat, może nasz świat już taki jest, może nie warto z tym walczyć. Niezależnie od tego, czy w wakacje, czy nie. Tak, internet jest atrakcyjny i oferuje bardzo dużo możliwości i młodzi ludzie mogą bardzo kreatywnie się tam spełniać. Natomiast jeżeli oprócz szkoły, odrabiania lekcji spędzają czas tylko w internecie, to nie jest okej. Okay. Jakby kultywowanie relacji tylko przez internet, to jakby nie zaspokoi ich potrzeby więzi, ich potrzeby jakby rozwoju. Bo młodzi ludzie też, dzieci jakby przede wszystkim też potrzebują rozwijać się przez różnego rodzaju sytuacje społeczne. Nie tylko jakby poprzez ekran, monitor, laptopa czy komputera, czy telefonu. Także jakby tych sytuacji i bodźców powinno być o wiele więcej i też jakby do tego potrzebni są rodzice, dlatego że dzieci potrzebują wsparcia w znalezieniu sobie alternatyw. Ponieważ, tak jak mówię, bycie online jest bardzo atrakcyjne, dostarcza wiele pozytywnych uczuć, natomiast potrzebują wsparcia, żeby znaleźć, co jeszcze daje im poczucie jakby sukcesu, spełnienia, poczucie sprawczości, czy jakby te wszystkie potrzeby, które zaspokajają sobie online, czy mogą je również zaspokajać offline. Bardzo dziękujemy. Jeszcze usłyszymy się pod koniec audycji. Mam nadzieję, że będzie Pani z nami. Ewa Dziemidowicz, terapeutka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Może więc, jeżeli chodzi o naszych najmłodszych, albo w ogóle o relacje w rodzinie, o najbliższych, to wakacje nie są tylko i wyłącznie od tego, żeby odstawić smartfona na przykład, ale właśnie od tego i do tego pytania powinniśmy wrócić, do tego tematu i nad tym zastanowić się głębiej, że wakacje są po to, żeby po prostu zwyczajnie ze sobą pobyć. No i teraz obiecany mail od pana Wojciecha. Byłem w Grecji na wakacjach, do smartfona zaglądałem, by nauczyć się kilku zwrotów i nawiązać kontakt z Grekami. Niestety widziałem, że podczas rejsu statkiem osoby, które zamiast za burtę zaglądały wyłącznie do swojego smartfona, no i że nie były to wyłącznie dzieci. To mail od pana Wojciecha i jeszcze jeden, bardzo ciekawy, chciałam państwu zacytować. Temat tego maila jest pytaniem, czy to nie hipokryzja. Większość twierdzi, że w czasie urlopu należy odciąć się od internetu, a tymczasem hotele w kurortach, w których nie ma Wi-Fi, praktycznie nie mają racji bytu. Bycie online jest na czasie, jak można pojechać na urlop i nie poinformować o tym wszystkich znajomych. 22 i 7 trójek, południk@polskieradio.pl. Pytamy dziś, czy w wakacje powinniśmy odpocząć od internetu i urządzeń elektronicznych. Południk. Ue fadi, tam vikari tatai, alivi, wantusudo deba, lovitu, Nej, her er fint, du så vidt, du tar med meg. Wackity, pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas. Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak. Radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz. Tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał poklaruj wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Tak sobie pomyślałam, że bez urządzeń elektronicznych łatwiej ten dzień schwytać. Czy powinniśmy odpocząć od nich w wakacje? Czy urlop to jest dobry moment właśnie na to? 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony. Zadzwonił do nas Pan Marcin. Dzień dobry. Dzień dobry, czy odpoczywa Pan od telefonu w wakacje? Nie tylko w wakacje, codziennie się staram odpoczywać. Przeważnie wracam do domu, różnie wracam, ale jak przyjeżdżam nieraz gdzieś tak 16-17, to u mnie telefon już leży w kącie i wcale go tam nie zaglądam do niego i nawet nie czekam na nic, aż ktoś zadzwoni, czy coś tam zobaczyć. A teraz jeszcze mam 8-letnią córkę i właśnie tu już z żoną zauważyliśmy dość dawno temu, że jak bardzo dużo czasu poświęci na siedzenie czy tam, nie wiem, tablecie, laptopie, coś tam oglądaniu, to często przychodzi taki czas, że nie idzie z nią w żaden sposób się porozumieć, wszystko jest na niej i wszystko jest złe. Wtedy zabieramy jej tę elektronikę na dzień, na dwa i się robi od razu inne dziecko. Tym bardziej jak już wprowadzimy jej taki, jak już przed właśnie nie taki tymczasowy porozumień, wprowadzimy jej ograniczenia i od razu jest inny dzieciak. Czyli ten detoks przydaje się nie tylko w wakacje, ale również na co dzień. Bardzo dziękuję Panie Marcinie. Jeszcze nawiązując do rozmowy z Panią Ewą Dziemidowicz z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, no to dobrze, że chociaż Państwo, tu zwracam się do Pana Marcina, dają córce dobry przykład. Czy w wakacje powinniśmy odpocząć od internetu i urządzeń elektronicznych? 22 i 7 trójek. Pan Zbigniew, dzień dobry. Dzień dobry. Ja akurat mam własne doświadczenia z uzależnieniem, niekoniecznie od telefonu, ale powiem tak, przychodząc z pracy, mój telefon naładowany jest w 90%. Mhm. Jak mam dwoje nastoletnich dzieci w domu, jak widzę, że obiad przebiega w atmosferze takiej, że patrzą, kto tam coś napisał, kto tam coś opublikował, gdzie kto jest, to mnie normalnie krew zalewa. Bo ja widzę sam, że to nie prowadzi do niczego dobrego, bo jaki jest problem w tym, żeby wsiąść na rower i pojechać te 5 minut do koleżanki na herbatę, na kawę, porozmawiać do kolegi, pograć w piłkę, a wiecznie ten telefon patrzą, więc uważam, że to jest taka dyskusja czysto akademicka, bo każde jedno uzależnienie, czy od alkoholu, czy od używek, czy od czegokolwiek, nie prowadzi do niczego złego i znaczy do niczego dobrego. Mhm. I każdy jeden taki na temat powinien być i rodzice powinni o tym rozmawiać z dziećmi i dzieci powinny same też zauważyć, że no jednak to nie prowadzi do niczego dobrego, bo lepszy jest ten kontakt bezpośredni niż jakikolwiek inny. No tak, bo dzieci i młodzież będąc obecne online na Facebooku nie są obecne tam, gdzie są tak naprawdę i pomimo tego czasem, że są w domu fizycznie, to tak naprawdę ich nie ma i nie mamy do nich dostępu. Pan Marcin napisał do nas tak: jestem zapalonym kibicem i często goszczę na stadionach żużlowych. Czy pani potrafi sobie wyobrazić, że nie należą do rzadkości ludzie, którzy potrafią całe zawody filmować smartfonem, czyli zapłacić za wejście na stadion, żeby móc swój ulubiony sport odczuwać każdym zmysłem, a i tak w sumie oglądać mecz na małym ekranie telefonu. Ja na urlopie korzystam tyle, ile trzeba na użytek turystyki. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy również pani Marcinie, a przy telefonie jest z nami pan Bartosz. Dzień dobry. Dzień dobry. Odpoczywa pan od internetu w wakacje? Wylogowuje się pan? Ja powiem tak, właśnie teraz ta wypowiedź przed chwilą innego słuchacza, że wykorzystywanie do turystyki jest moim zdaniem właśnie czymś, czego ja sobie nie wyobrażam po prostu, żeby nie mieć dostępu do internetu na wyjeździe, a sporo podróżuję z rodziną. Mhm. I wręcz jestem pełen podziwu dla ludzi, którzy podróżowali w przeszłości i robili to, że tak powiem, analogowo. Ja nie jestem w stanie tak podróżować, po prostu potrzebuję mieć dostęp do informacji o miejscu, w którym jestem, o tym, co warto zwiedzić, o tym, jak zarejestrować hotel i tego typu rzeczy i po prostu, no i takie rzeczy uważam, że jest jak najbardziej okej. Ale ja pomyślałam przez chwilę, bo te rzeczy do sprawdzania w trakcie podróży, o których pan powiedział, że podziwia pan tych, którzy podróżowali wcześniej, no ale kiedyś w drodze zapytalibyśmy kogoś, może z tego wywiązałaby się jakaś ciekawa znajomość, a może dowiedzielibyśmy się jeszcze na przykład przy okazji, no nie wiem, ktoś by nam opowiedział żart, musielibyśmy poznać trochę języka, a tak naprawdę informacje też można byłoby zdobyć, niekoniecznie w internecie. No, w moim zdaniu nie wyklucza drugiego. Okay. Ja nadal bardzo lubię poznawać lokalne ludzi po prostu, których odwiedzam, miejsca, w których przebywam, lubię poznawać lokalne zwyczaje i tak dalej. I tylko też trzeba sobie najpierw przeczytać, gdzie te rzeczy można zobaczyć i tak dalej. No tak. I, no nie wiem, ja żeby daleko nie szukać, właśnie wróciłem z wyprawy, gdzie mieliśmy odwiedzać północną Hiszpanię. Cały plan się posypał i zwiedzaliśmy południową Portugalię tak naprawdę. No i tak, i w tym momencie, gdyby nie internet, mapy i to wszystko, co mamy pod ręką w sieci, trudno byłoby sobie taką zmianę wyobrazić. 22 i 7 trójek. Czy w wakacje powinniśmy odpocząć od internetu i urządzeń elektronicznych? Posłuchajmy Karola Banaszkiewicza, założyciela firmy Displayed. Moje zdanie takie, że zdecydowanie powinniśmy odpocząć od telefonu, co niestety nie jest zawsze ładne. Ja w ogóle miałem taki zwyczaj kiedyś, choć bardzo trudno go zachować, że robiłem sobie niedzielę bez technologii, bez ekranu, żeby przypadkiem, jeżeli nie mogę wziąć telefonu do ręki, to żebym też nie usiadł przed laptopem lub przed telewizorem. Natomiast faktem jest, że udało mi się to zrobić kilka razy i w tych dniach aż tak się czułem, że tak powiem, brak tej technologii, że po prostu jednego dnia zaposprzątałem całą mieszkanie od dna do góry, a innego dnia robiłem inne ciekawe rzeczy. W każdym razie, no faktem jest, że jesteśmy mocno uzależnieni od technologii. Myślę, że każdy moment, kiedy możemy na chwilę się od niej odsunąć, jest bardzo wskazany. Bardzo dziękuję. 22 i 7 trójek. Dodzwonił się do nas pan Jerzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Dla mnie całe życie jest urlopem, bo lubię to, co robię. W związku z tym jestem człowiekiem analogowym, analfabetą internetowym z wyboru. Mam mnóstwo czasu. Mam wiele okazji do rozmowy z różnymi, z ciekawymi i mniej ciekawymi ludźmi, ale każdy człowiek jest cudem. I tak jak profesor Chwistek z Uniwersytetu Lwowskiego przed wojną powiedział, nie mając radia w domu, że co prawda ludzie wymyślili radio, ale nie wymyślili jeszcze, co przez nie nadawać, internet jest odwrotnością radia. To znaczy ludzie wymyślili internet i dokładnie wiedzą, co przy pomocy internetu można z ludzi zrobić. Można zrobić po prostu bezmyślnych cyborgów, ludzi, którzy nie wiedzą, jak z tego korzystać. No tak, jak ze wszystkim. Umiejętność korzystania z każdego dobrodziejstwa cywilizacji jest bardzo ważna. I jeszcze pan Andrzej, dzień dobry. Dzień dobry pani, witam panią i słuchaczy. Zgadza się z tym moim przedmówcą, a u mnie jest taki zwyczaj, mieszkam na wsi, mała wieś. Jak przyjeżdżają znajomi z miasta, z dziećmi albo bez dzieci, natura, grill. U mnie jest taki zwyczaj, że mam taki nieduży koszyczek i tam wszystkie telefony komórkowe muszą z tu koszyczka iść. Ja to chowam w domu na czas naszego pobytu razem. To bardzo piękny, to bardzo piękny zwyczaj. O takim koszyczku mówią też wychowawcy i pedagodzy, żeby dzieciom w domu, no ale też sobie, żeby tak się zdyscyplinować, żeby jednak tak naprawdę na 100% być ze sobą. Południk małpa polskieradio.pl. Jeszcze tylko szybko mail od pani Patrycji. Od kilku lat regularnie odwiedzam malutką bacówkę na Goryczańskim Przysiółku. Przyciąga mnie tam właśnie ta możliwość odcięcia się od bodźców. Już nie tylko chodzi o telefon komórkowy czy dostęp do internetu. W mojej pustelni bez prądu i wygód kontaktu ze światem mogę na powrót celebrować drobne przyjemności, jak kubek kawy popijany nie ze smartfonem w ręku, lecz w oknie z widokiem na Tatry. Południk. I teraz podsumowanie naszej sondy internetowej, a do tego podsumowania naszej sondy internetowej, bardzo dokumentowania tego, bardzo potrzebni są nam moi goście. Są ze mną pani Ewa Dziemidowicz, terapeutka Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Witam ponownie. Dzień dobry. I doktor Bohdan Woronowicz, psychiatra i specjalista uzależnień. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze nie podam państwu wyników sondy, tak zatrzymam jeszcze trochę w niepewności. Ja mam nadzieję, że przysłuchiwali się państwo naszej rozmowie. Rozsądnych mamy słuchaczy trójkowych. Zdecydowanie rozsądnych. Jeżeli to się pokrywa wszystko z rzeczywistością, to dobrze. No dobrze, mogę już podać wyniki sądy. 70% naszych internetowych, znaczy słuchaczy, którzy wzięli udział w naszej sondzie internetowej, pomimo tego, że pytamy o to, czy wylogować się w wakacje warto, 70% było za tym, żeby się wylogowywać, a 30% naszych słuchaczy jednak przeciw. Uważa, że internet jest niezbędny w wakacje. Chciałoby się powiedzieć, umiar potrzebny jest zawsze, niezależnie od tego, czego dotyka pytanie. Panie Bohdanie? Znaczy, ja mogę jedną rzecz powiedzieć, że ja nie uważam, żeby było czymś złym pobieranie pewnych informacji i wszystko, no ale jeżeli się spędza wiele godzin przy komputerze czy w internecie, no to raczej jest no takie nie najlepsze. Mm-hmm. No, ja bym, mówię, ja nie zakładam całkowitej, pełnej abstynencji, no ale to tak jak wszędzie, no z jakimś rozsądkiem, umiarem trzeba się zmierzyć. I wygląda na to, że nasi słuchacze ten umiar jakoś tam no, większość opanowują. No przynajmniej mówią, że tak jest i daj Boże, żeby tak w rzeczywistości było. No. To takie życzenie wakacyjne. A jakie jest życzenie na wakacje w kontekście internetu i używania jego od pani Ewo? Ja bym zachęcała wszystkich do takiej ciekawości tego, jak korzystamy z nowych technologii, przyglądania się swoim nawykom, częstotliwości tego, jakby sięgania po telefon czy po urządzenia ekranowe, tego, kiedy to robimy, na przykład, czy nie wiem, powodem jest nuda, stres, czy na przykład też potrzeba kontaktu i jakiejś akceptacji z zewnątrz. I po prostu ten rodzaj obserwacji pomoże nam jakby być może odkryć, czy mamy problem z korzystaniem z internetu, czy potrzebujemy jakoś skorygować nasze nawyki i zwyczaje. Ale jakby zachęcałabym przede wszystkim do takiej ciekawości. Bardzo dziękuję i niech to będzie puenta naszej rozmowy. Gośćmi południka byli Ewa Dziemidowicz, terapeutka Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i dr Bohdan Woronowicz, psychiatra, specjalista uzależnień. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję również. I my również kłaniamy się. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz i Dariusz Pieruk, który odbierał telefony od państwa. No i ja, Katarzyna Pruchnicka. Słyszymy się niebawem. Bardzo dziękuję. Południk. Stop.